پنی موش پوخ دای تا جڑا وکوا بند اقرار دخ پل خطا وکوا بند اقرار دخ پل خطا وکوا پنی موش پوخ دای تا جڑا وکوا خطا وکوا بند اقرار د خپل خطا وکوا راوړه په لپو کې خواږه د دنیا راوړه په لپو کې خواږه د دنیا غم د محشر اخرى دعا وکوا بند اقرار د خپل خطا وکوا پنی موش پوخ دای تا جڑا وکوا بند اقرار د خپل خطا وکوا بند اقرار د خپل مهربان خدای لری زم اور پلار نه مهربان خدای لری زم اور پلار نه مهربان خدای لری ورتلا سونی سانه دا وکوا پنی موش پوخ دای تا جڑا وکوا بند اقرار د خپل خطا وکوا بند اقرار د خپل خطا وکوا بیا د افسوس او چیغې نکړی یاری سو سو چی غنا کړی یاری بیا د افسو سو چی غنا کړی یاری بیا د افسو سو چی غنا کړی یاری د حق منی افتتا وکوا موش پوخ دای تا جڑا وکوا بند اقرار د خپل خطا وکوا بند اقرار د خپل خطا وکوا پریک دا ولار د هر خبیث او لعین پریک دا سولعین پریک دا ولار دا هر خبی سولعین پریک دا ولار دا هر خبی سولعین حق تا تسلیم شا بسم اللہ وکوا بند اقرار دا خپل خطا وکوا موش پوخ دای تا جڑا وکوا بند اقرار د خپل خطا وکوا بند اقرار د خپل خطا وکوا ناشنا وسلام کوسل غاری د آشنا وسلام کوسل غاری د آشنا وسلام کوسل غاری د آشنا وسلام خبر سپینا بر ملا وکوا بند اقرار دخپل خطا وکوا پنی موش پو خدای تجڑا وکوا بند اقرار دخپل خطا وکوا بند اقرار دخپل